यथा इत्यादि वाक्यस्य अर्थमाह। यथा वेदो वा अनानुक्तो अन्यद् वा कर्माकृतम् यो हवा अस्माल्लोका स्वम लोकम अदृष्टा प्रेति शयनम अविदित्व न भुनति। अपने स्वरूप का ज्ञान के बिना जो चल मर जाता है आत्मस्वरूप अज्ञात है तो उसको कुछ पालन नहीं करता है, कुछ फल देता है रक्षा नहीं करता है। इसमें दृष्टांत यह था वेदो वा अनुक्त, वेद का अध्ययन करने से कुछ फल मिलेगा और अध्ययन नहीं किया तो वेद क्या फल देगा। अन्यद वा कर्म, कर्म वेद में प्रतिपाद्य विहित तो बहुत ही। अकृतम कर्म, जब नहीं किया कर्म दशाश्वमेध अश्वमेध दशाश्व नहीं अश्वमेध कर्म नहीं करने पर क्या फल मिलेगा। और कौन सा कर्म है नहीं करने से फल मिलता है। कर्म व अकृतम कर्म करेगा तो बहुत फल, अश्वमेध कर्म बड़ा कर्म है बहुत फल है किंतु नहीं करने पर क्या होगा। अन्यद वा कर्म अकृतम न भुनक्ति, कुछ फल नहीं देता है। इसी प्रकार इसे आत्मस्वरूप को नहीं जान करके मर गया तो कुछ फल नहीं मिलता है। धन संपत्ति बहुत है नीचे पता नहीं तो क्या फल मिलता है, भूखा रहता है ऊपर। इसका अर्थ भी कहते हैं यथा वेदस्य, वेदस्य ग्रहण यद्वन न सद्यनादृते कृष्यादिवान्यदकृत कर्मनालं फलाय च यद्वत् वेदस्य ग्रहणम् अध्ययनादृते न फलम न अध्ययनादृते वेदस्य ग्रहण न अध्ययनादृते वेदस्य ग्रहण न अध्ययन के बिना वेद का ग्रहण वेद की प्राप्ति कैसे होगी। अध्ययन न स्वाध्यायन वेद प्राप्ति अध्ययन अध्ययन ही करते वेद ग्रहण नहीं हुआ। कृष्यादि व अन्य अकृतम, कृष्यादि व कर्म अन्य अकृतम नालम फलाय, फलाय नालम कोई कर्म है नहीं करने पर कोई फल नहीं होता है। टीका में निरूपितम ही धर्म जिज्ञासा सूत्रे पूर्व मीमांसा में बिना अध्ययनम न स्वाध्याय ग्रहणम अर्थवत्। तो स्वाध्याय ग्रहणम न अर्थवत्, बिना अध्ययन अध्ययन के बिना सार्थक नहीं होता है। स्वाध्याय से ग्रहण अपने शाखा, अपने शाखा के ग्रहण मतलब ग्रंथ हो जाए अपने आप पढ़े तो नहीं होगा। अध्ययन विधिवत उपनयन पूर्वक गुरुकुल में अध्ययन के बिना स्वाध्याय ग्रहण नहीं होता है, फल नहीं होता है। अन्यदवा इत्यादि व्याख्यान करते कृष्यादि, कृष्यादि व अन्यद अकृतम कोई कर्म अकृत फल नहीं होता है। अकृतम फलाय न सद दाष्टान्तिक माह कर्म नालम फलाय च, कर्म भी कोई कर्म फलाय अलम न अज्ञात न पालयति इत्यत्र आद्य दृष्टान्त। अज्ञातम न पालयति के लिए वेद का दृष्टान्त हुआ। द्वितीय न कर्म मुक्ति हेतु इत्यत्र वेद कर्म नहीं करने से जिसे फल नहीं होता है। इसी प्रकार कर्म मुक्ति हेतु इत्यत्र विभाग इत्यत्र इति विभाग से अर्थ कर्म यहाँ फलाय मुक्ति रूप फलाय न इसके लिए दृष्टांत दिया। कर्म अकृत फल नहीं देता है, कर्म करने पर भी वो कर्म मुक्ति रूप फल के लिए नहीं है दृष्टांत, इसे प्रकार विभाग किया। आगे कहेंगे कर्म कैसे मुक्ति हेतु नहीं। यदि है इत्यादि वाक्य उपद्यम चौद्यम आह, यदि है आगे वाक्य है यदि है वा अपि अनैवंबित महत् पुण्यम कर्म करोति, ज्ञान प्राप्त नहीं किया बहुत पुण्य कर्म करेगा तथा से अंत क्षियत ये कहेंगे, इसके लिए शंका करते आक्षेप। पहले भूरि कर्म करिष्यामि तत्फलानंत्य सिद्धये कर्मणोचिन्त्य शक्तित्वान् नैवमप्युपपद्यते। कर्मणो अचिंत्य शक्तित्वात् तत्फल अनंत सिद्ध है। भूरि कर्म करिष्यामि, फल अनंत है, मुख्य फल हो जाएगा, क्योंकि कर्म में शक्ति अचिंत्य है, बहुत कर्म करूँगा। ऐसे कोई शंका करते थे, एवमपि न उपपद्यते, एवमपि बहुत कर्म करे तो भी मोक्ष नहीं हो सकता है कर्म से। अश्वमेधादि महत्तर कर्म फल से अक्षय हेतु अनंत फल अक्षय हेतु क्यों कर्मण अचिंत्य शक्तित्वात् इति या यदि इत्यादि वाक्यम उत्तर तो न बता रहे थे। यदि करे, यदि करे नैवम अपि उपपद्यते, ऐसा बहुत कर्म करे तो भी मुक्ति के लिए समर्थ नहीं। तद व्याकृत उसका अर्थ करते अप्रज्ञात, अप्रज्ञातात्म तत्व सन यदि नाम दिवानिशम कल्पकोटि सहस्राणि कुर्यात् कर्म महच्छुभम। तदप्यस्य तथा भूत मन्तवत्वात् प्रतिक्षणम् विध्वंसमेत्यपचयात् कोष्ठागारादिवद्ध्रुवम्। अप्रज्ञात आत्मतत्व सन अप्रज्ञातम आत्मतत्वम ये न यस्य, ऐसा जो अधिकारी आत्मज्ञान नहीं हुआ ऐसा हुआ था हुआ। यदि नाम संभव नहीं है तभी कर ले दीवानी से दिन रात कर्म करे, महत कर्म करे, शुभ कर्म कितने दिन नहीं कल्प कोटि सहस्राणी ऐसे कर्म महत शुभ कर्म करे। तदप्यस्य तथा भूतम ऐसा जो कर्म है अंतवत्वात् प्रतिक्षण विध्वंसम एति कोष्ठागाराद कोष्ठागारादिवत अपचयात ध्रुवम विध्वंसमेति। कोष्ठागार कोष्ठ में बहुत भंडार में रखा गया, उसे लेते लेते आएंगे तो अपचयात समाप्त तो हो जाता है, समाप्त तो होगा। इसी प्रकार विध्वंस प्रतिक्षण नष्ट होता जाता है, अपचयात हारा ह्रास होकर के नष्ट होता है। तथाभूत ऐसा होने पर भी तथाभूतम तदप्य से तथाभूत अनेक कर्म हो अंतवत्वाद विनाशी है, नष्ट होता ही रहता है। अज्ञ सन अनंते काले यदि अहोरात्रम महदपि शुभम अश्वमेधादि करोति, अहोरात्र दिन बहुत कर्म करे अश्वमेधादि कर्म बढ़े सको ही अज्ञ विनिवारे दीति न्यायात करुत नाम। कहते अज्ञान है कोई करता है तो कौन उसको वारण करेगा, वारण नहीं कर सकते। तो सामान्य समझदार व्यक्ति भी कितने समझदार है शास्त्र अध्ययन के लिए वेदांत श्रवण करने के लिए साधु बनने के लिए आते हैं, थोड़े दिन बाद फिर भटक जाते हैं क्योंकि वारण करने पर नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं। और अज्ञानी है कर्म करता है, बहुत कर्म करता है, कर तो नहीं सकता इतने कर्म करे भी कौन वारण करे, करे आज करने दो करो तो नाम। किंतु तस्य तत्कर्म महत्वादि विशेषणम अपि महत्कर्म दीर्घकाल बहुत कर्म करे तो भी प्रतिक्षणम फल से भोगेन क्षयाद अपचय होता रहता है, अंतवत्वाद विनाशी हो जाए क्षय में क्षय को प्राप्त करेगा। अतः कर्म साध्यते मुक्तेर अंतवत्वम स्याद, मुक्ति कर्म साध्य होने से क्या होगा, विनाशी अंतर्गत हो जाएगा। तत्साध्य से गृहादे तनियम आदम, कर्म साध्य गृहादि है तनियम अंतर्गत व्याप्ति है। तद यथे कर्म जित लोग क्षेत्र एवं एवं अमूत्र पुण्य चित लोग, ये श्रुति वाक्य देती व्याप्ति जिसके में के गर्भ में हो। साध्यस्य अन्यत्यत्वम इतर से नित्यता इत्यतर लोक प्रसिद्धि में, जो साध्य है कर्म आदि से उत्पन्न होगा वह नित्य होता है। जो जीत जी है ना, ज है श्रुति में कर्म ज है, कर्म से जीतने जीत लिया कर्म जीत। किस श्रुति में है, मुंडक में चंद तदेते कर्म जित रोक्षित मंत्र पुण्य चित रोक्षित, कहाँ मिलेगा किस श्रुति में? हाँ हाँ मिल गया। हाँ क्या पढ़ रही, कर्म चित च है, हाँ कहीं जीत जय भी है ज जीत है, जीत ज दिया हिंदी में तुम्हें या मूल में उसे वो क्या चांद हो गया? अच्छा वेदांत भरियासे वो चीत है किंतु मूल में ज है, मूल में ज है ना। हाँ वेदांत भरियासा में कहीं च दे दिया है, वो तो मूल में ज है। छांदोग्य उपनिषद निकालो, संख्या बताओ, छांदोग्य आठ की चार मूल में ज है। हाँ ज है, अन्यत्र कहीं कहीं च कर देते हैं मूल में, किंतु ज है। कह रहा तदास्य इति, हाँ कर्म इत्यादि सोते हैं इत्यादि। साध्यस्य अनित्यत्वम इतरस्य नित्यता इतर इत्यत्र लोक प्रसिद्धि महाकृतस्य कृतस्य हि क्षयोवस्य मकृतस्याक्षयात्मता प्रसिद्धातीव जगति श्रुत्यैवं तेन वर्ण्यते। कृत हि यस्मात् कृतस्य अवश्यं क्षयः, अकृतस्य अक्षयात्मता जगति अतीव प्रसिद्धा एवं तेन एवं श्रुत्या भण्यते। तेन प्रसिद्ध के कारण श्रुति से इसे कहा गया, तदथे कर्मजीत इत्यादि कहा गया, लोके प्रसिद्ध है। व्याप्ति सिद्ध्यर्थो ही शब्द कृतस्य ही क्षयो, लोके में व्याप्ति सिद्ध है। प्रसिद्धेर अभिगितत्व दर्शयितुम अतीव, अत्यंत प्रसिद्ध है, कोई प्रसिद्धि में विज्ञान विरुद्ध मत नहीं है। तथापि किम आयतम इति आशंका करते प्रसिद्धि अनुसार न तद्यास्य कर्म जितो लोके इति श्रुति के द्वारा कहा गया। कर्मफल सन्नित्योक्ति नित्य से मुख्य से असाध्यत्व सिद्धिरित्या, कर्मफल अनित्योक्तिर अनित्य कहने से नित्य मुख्य कर्म साध्य नहीं होगा, असाध्य तो सिद्धि। फल से कर्म फल से अनित्य तो होता, अनित्य कथन करने से मोक्ष जो नित्य है वो कर्म साध्य नहीं होगा। आत्मानमेव इत्यादि वाक्य निरस्या शंका मह, आत्मानमेव उपासित एवं आत्मानमेव लोकम उपासित, स आत्मानमेव लोकम उपासते नहा से कर्म क्षीयते, अस्मादेव आत्मनो यद्यत कामयते तत्तत् सृजते। आगे उसके लिए आत्मानमेव लोकम उपासित। उक्त दोषापनुत्तिः स्यात् कथमस्येति चोदिते, ఆత్మానమితేనే విభక్తి శృతి పరిహృతి పరాం. కథం అస్య ఉత్తదోషాపన్నతి స్యాత్ ఇది చోదితే ఆత్మానమితి శృతి పరాం పరిహృతి నిర్భక్తి. ఆత్మానమే ఉపాసిత శృతి ఆగే ఉస్కా పరిహార కహతి నిర్భక్తి. దోష నివృత్తి కేసే హోగి తో అనిత్య కర్మ ఫల ఇసులే ఆత్మానమే ఉపాసిత. అస్య మోక్షస్య అనిత్యత్వ రూపోక్త దోష పరిహృతి. కర్మ జితనే కర్ణ పరి తాధ్య ఫల మోక్ష అనిత్య హోతా హే. तो मोक्ष अनित्यत्व रूप दोष का परिहार कैसे होगा? केन प्रकारण परिहृति स्यादिति संकेते चोदिते सति उसका परिहार श्रुति कहती. त्वत्पक्षे भी मोक्ष से साध्यत्वाद अनित्यता इति चोद्योत्तरतन वाक्य मदता रहती संकेते सति. त्वत्पक्षे भी मोक्ष से साध्यत्वाद शंका करने वाले तुम्हारे पक्ष में तो मोक्ष साध्य है अनित्य हो जाएगा. ఉత్తర తోనే వాక్య దేఖాతే ఆత్మానమే లోకం ఉపాసిత జ్ఞాన జ్ఞానాత్ మోక్షే తన్నిత్యత సిద్ధి. జ్ఞాన సే మోక్ష హోగా తో మోక్ష నిత్య క్యో మోహాపిధాన హాన మాత్రస్య జ్ఞానాధీనత్వాద్. జ్ఞాన కొంచెం మోక్ష కా ఉత్పన్న ఉత్పత్తి నహి కరాతా హే. వో అజ్ఞాన కి నివృత్తి కరేగా. ఇస్లే अज्ञान निवृत्ति मात्र ज्ञानाधीन मुख्य ज्ञानाधीन नहीं है. ज्ञान साध्य नहीं इसलिए नित्य एव कारार्थम आह आत्मानमेव उपासित. आत्मा का ही उपासना ज्ञान उपासना अन्य का नहीं. निःशेषानात्म संदृष्टि निराकरण सिद्धये एवेत्यवधृतिर्ज्ञेया ప్రత్యేక మాత్రే క్షణాయతు. నిశేష సర్వ అనాత్మ సందృష్టి నిరాకరణ సిద్ధై సారే అనాత్మ దర్శన నిరాకరణ కలే ఆత్మానమేవ ఏవైతే అబద్ధృతిర్జ్ఞా. इसलिए प्रत्येक मात्र इच्छा केवल प्रत्येक मात्र के आत्मा है ना उसका ही दर्शन करे उसका ही चिंतन ज्ञान. सर्वस्य कार्य कारण आत्मनो अनर्थस्य अनर्थ कार्य कारण कारण भी है. तदृष्टि से निवृत्त्यर्थम अनर्थ उसका दर्शन ज्ञान चिंतन निवृत्ति के लिए प्रत्येक मात्र दृष्टि द्रष्टव्या. प्रत्येक तदृष्टि ఐకే దొక్కారు తదృష్టి సాధా దగ్గర చూడగా ఉసే పహలి బనావా నై అచ్చా ఏ పరిపూర్ణాంజ కే పుస్తక హే నా అచ్చా ఓ పుస్తక ఆపకా కహాం గయా మిలా థా నా పడి అది మే దే దే పరిపూర్ణాంజ కే పుస్తక नहीं आपको दिया था ऐसे कुछ नहीं. अच्छा अच्छा हाँ हाँ कहीं पुराने पुस्तक में पहले पढ़ा हुआ है यहाँ कला शास्त्र में कहीं देखे नहीं से कभी बहुत पुराने हो गया पुस्तक पाठ भेदा दिवस में मिल जाता है और देखे नहीं से कोई यहाँ का है ठीक पुस्तक है. हाँ तो कभी अच्छा इसमें वही है. अच्छा हाँ है ठीक है. हाँ नहीं हाँ के किस पुस्तक में पढ़ा है किस में नहीं किस पुस्तक कुछ पुस्तक कुछ पुराने बहुत है. वो क्या महात्मा पाठ चलने पर पुस्तक लेते हैं फिर कोई पढ़ते कोई नहीं पढ़ते कोई बीच में छोड़ दिया कोई देखा फिर पुस्तक कोई पास में रखा बाद में देते हैं कोई किसी किसी में पढ़ा गया अभी एवकारार्थ हो गया, पराग दृष्टि अपेक्षा प्रत्येक दृष्टि पुरुषार्थ कृतम विशेषण दर्शयति तु सद एव पद दिया, केवल प्रत्येक मात्र दृष्टि करना चाहिए, बाहर दृष्टि की अपेक्षा प्रत्येक दृष्टि में पुरुषार्थ कृत विशेष यदि तू शब्द दिया, तू शब्द प्रत्येक मात्र ईक्षण आया, तू केवल प्रत्येक मात्र ईक्षण करने के लिए एव कर दिया, आत्मानम एव उपासित, सब छोड़ करके ला अपने आत्मा का चिंतन। तस्य अन्ययोग व्यवच्छेदम श्रौतम अर्थम उक्त्वा आर्थिकम अर्थमाह आत्मानम एव उपासित एव अन्ययोग व्यवच्छेदम, अन्य को नहीं केवल आत्मा का ही दर्शन, अन्य अन्य अर्थ क्षण प्रत्यमात्र क्षण आए तो अन्य अशेष अनात्म दृष्टि निराकरण के लिए अन्ययोग व्यवच्छेद हुआ, ये श्रुति के शब्द से अर्थ हुआ। आर्थिक अर्थ सिद्ध अर्थ कहते प्रत्यय मात्र, प्रत्येक मात्र दिशा पुंसो न न्याय समुच्चय ब्रह्मात्मनि समाप्तस्य न तदन्यार्थ शेषता। प्रत्ययमात्र पश्यते थे प्रत्ययमात्र दृक् तस्य प्रत्ययमात्र दिशा पुंस, प्रत्ययमात्र को जानने वाला पुरुष के लिए समुच्चय न न्याय, कर्मादि के साथ समुच्चय मोक्ष के लिए नहीं, ब्रह्मात्मनि समाप्तस्य तद अन्यार्थ शेषता न अन्य अन्य से सर्वस्य ब्रह्मात्मनि समाप्तस्य, ब्रह्मात्मन समर्थ हो समाप्त हो गया, अन्य को यही नहीं, अन्यार्थ का शेष कैसे होगा, अन्यर्थ कौन है जिसका शेष हो गया ज्ञान। तन्मात्रम पश्यतः समुच्चय नास्ति कर्माभावात्, केवल प्रत्येक मात्र देखता है तो उससे अन्य है ही नहीं, तो समुच्चय किसके साथ करेंगे, कर्म है ही नहीं। तस्य कर्माभावे विवक्षितम हेतु महाकर्माभाव, क्यों यह हेतु कहते ब्रह्मात्मनि समाप्तस्य, ब्रह्मात्मा में सब कुछ समाप्त होगी, अन्य सब समाप्त समाप्त का अर्थ तन्मात्रत्वेन स्थित हो विद्वान ब्रह्मात्मा अब स्थित हुआ, न तस्य तस्माद् ब्रह्मणो अन्यत् अन्यस्मिन् तत्त्वे कर्माके, ब्रह्म भिन्न कर्मरूपत कर्तृत्वेन शेषता उचिता, ऐसे ब्रह्मात्मा उसे जो रह गया कर्मादि में कर्तृत्वेन शेष इतना तथा च समुचय असिद्धि। तस्य कर्माभावे विवक्षित समुचय अभावे भी ज्ञानात् मुक्ति साध्या न वा, ज्ञानी के लिए कर्म नहीं और विवक्षित समुचय भी नहीं होगा ज्ञान के साथ कर्म का, किंतु ज्ञान से मुक्ति साध्य होती है नहीं होती है, यदि साध्य मानेंगे अनित्य हो जाएगा आद्य कर्म फलवद अनित्यतम, यदि साध्य नहीं होगा ज्ञान से तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, द्वितीय ज्ञान व्यर्थम इति आशंका क्षय इति, क्षय कर्म फलस्योक्त कृतकत्व समन्वयात्, न क्षयो ज्ञान कार्यस्य कृतकत्वादि असंभवात्। कर्मफलस्य क्षयोक्तः कृतकत्व समन्वयात्, कर्मफल शिक्षा कृतकत्वात् कार्यत्वात्, न कि साध्य न क्षयो ज्ञान कार्य से, ज्ञान कार्य से क्षयो न कृतकत्वाद असंभवात्, कृतकत्व नहीं तो कृतकत्व उपाधि है, इति पर टीका में दिया होगा देखो दिया है छयासी, उक्तस्तथास्य इत्यादि वाक्याद व्याप्ति अनुगृहितात्, उक्त श्लोक में उक्त आया ना कर्मफलस्य क्षय क्षय कर्मफलस्य उक्त उक्त क्या व्याप्ति आदि के द्वारा तद्धास्य कर्म क्षयते व्याप्ति अनुगृहित वाक्य से, हाँ కృతకత్వం పరిచ్ఛిన్నత్వాది ఉపలక్షణం. కృతకత్వ పరిచ్ఛిన్నక కృతకత్వ సమన్వయాత కృతకత్వ పరిచ్ఛిన్నత ఆది అనే కారణం అగి కృతకత్వ ఆది అసంభవది ఆయ తో కృతకత్వం జో పైల పూర్వార్థమే పరిచ్ఛిన్నతకై ఉపలక్షణే కర్మఫల అక్షయకాగి ఆ కృతక పరిచ్ఛిన్నది హోనే కృతకత్వాది ఉపాధే ఏ కృతకత్వ ఉపాధి హోగి జసే అనుమాన కరంగే మోక్ష మోక్ష వినాశి సాధ్యత్వాత్ కర్మవత్ కర్మ కర్మఫల స్వర్గ కర్మఫలవత్ ఏ విజ్ఞానఫల జ్ఞాన సాధ్య సాధ్యత్వ హేతు రహజాయగా ఉసే ఉపాధి హోగి కృతకత్వం ఎత్ర ఎత్ర సాధ్యత్వం తత్ర వినాశిత్వం నై ఎత్ర కృతకత్వం తత్ర వినాశిత్వం భావఫలమే సాధ్య క్యా హే వినాశిత్వ ఎత్ర తత్ర కృతకత్వం సాధ్య వ్యాపక హో గయా కింద సాధన సాధ్యత్వ రహతా హే ముఖ్యమే జ్ఞాన సాధ్యత్వ ఉసమే కృతకత్వ నై సాధ్య మతలో సాధ్య కాద ఉత్పత్తి అని జ్ఞాన సే అజ్ఞాన నివృత్తి హోనసే ముఖ్య హువా तो उसमें कृतकत्व नहीं है, यही कहेंगे कृतकत्व परिचय. कृतक उपाधि यदि साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी, क्योंकि मोक्ष भी तो कृतक हो जाएगा यदि साध्य. इसलिए कहते न क्षय ज्ञान कार्य से कृतकत्वादि असंभवाद, उसमें कृतकत्व है ही नहीं. मोक्ष में कृतकत्व नहीं उनसे साधन का व्यापक नहीं. జ్ఞానకార్యస్య న క్షయ జ్ఞానకార్యస్య ఇది తత్ఫలస్య జ్ఞానకార్యమంతల జ్ఞానఫలస్య జ్ఞానక కార్యం జ్ఞానక జో ఫల హే ఓ కృతక నహి హే నిత్య నిరతిశయాచ ముక్తిర్ మోహానమాత్రం జ్ఞానాధీనం ఇత్యుక్తం. ముక్తి కృతక నహి కార్య నహి నిత్య నిరతిశయ ముక్తి జ్ఞాన క్యా హో గయా మోహ ఆనమాత్రం జ్ఞానాధీనం ज्ञान से मोह की निवृत्ति मात्र और जो निरति से मुक्ति है उस वो ज्ञान साध्य नहीं, उसमें ज्ञान साध्य तो नहीं. ज्ञान अज्ञान निवृत्ति साध्य और मुख्य तो नृत्य नित्य कृतकत्व नहीं होने से उपाधि हो की कृतकत्व. स य आत्मान इत्यादि वाक्यस्थ कर्म शब्द से ज्ञान कार्यम अर्थम गृहीता वाक्यार्थम संक्षिप्त. जो कहा अंतत क्षियत जितने कर्म करे सय आत्मानम सय आत्मानमेव लोकम उपास्ते नहास्य कर्म क्षियते. ये जो कहा गया कर्म शब्द से ज्ञान कार्यम अर्थम गृहीत्वा न तस्य कर्म क्षियते ఆత్మానమేవ సయ ఆత్మానమేవ లోకం ఉపాస్తే నాస్య కర్మ క్షయతే. ఆత్మజ్ఞాన ప్రాప్త కరేగా తో కర్మ క్షయ నహి హోగా. ఆత్మజ్ఞాన ప్రాప్త కరణ సే కర్మ న క్షయతే, కర్మ కే శిక్షా నహి హోగా. ఇసే ఉకా కర్మ శబ్ద కా క్యా హై దె కర్మ శబ్ద సే జ్ఞాన కార్యం అర్థం గ్రహీత్వా జ్ఞాన కార్య జ్ఞాన కార్య మోక్షయ ज्ञान कार्य न क्षयते. आत्मज्ञान होगा तो ज्ञान कार्य न क्षयते. कर्म कार्य तो क्षय हो जाएगा, ज्ञान कार्य कार्य भी उपचार से. मोक्ष ज्ञान कार्य नहीं है, ज्ञान से अज्ञान हानि होने से मोक्ष हुआ वो क्षय नहीं होता है. ज्ञान फल न क्षयते, ज्ञान कार्य का कार्य का तो ज्ञान फल, ज्ञान फल क्षय नहीं होता है. वाक्या तो कहा अधुना मुक्तेर ज्ञान मात्र साध्यत्ववत समुचित साध्यत्व सियाद. यदि ज्ञान मात्र साध्य सिद्धांति मानता है कर्म समुचित ज्ञान साध्य भी हो सकता है. इतिहास के समुचाय योगे हेत्वंतरमाह समुचय नहीं हो सकता है ज्ञान के साथ कर्म का. पहले भी कहा था दूसरा हेतु कहते प्रत्यगिते प्रत्यग मात्र याथात्म्यात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वस्तुनः తస్మిన్ జ్ఞాతే ఖిలం జ్ఞాతం సర్వా జ్ఞాన నిరాకృతే. क्षेत्र क्षेत्र वस्तुन प्रत्येक मात्रे के यथात ज्ञात, प्रत्येक मात्रे के ही यथार्थ स्वरूप है सबका, आत्मात्मा सबका स्वरूप प्रत्येक मात्र ही के तस्मिन् ज्ञाते सर्वाज्ञान निराकृत है अखिलम ज्ञातम, अज्ञान निराकृत, अज्ञान अज्ञान का कार्य कोई नहीं रहा, सबका ज्ञान हो गया, अज्ञान निवृत्त से ज्ञान हो गया सबका सत्ता से। तस्य आत्ममात्रत्वात् क्षेत्र क्षेत्र जितने आत्ममात्र आत्मनिज्ञाते सर्वस्य कृतकृत्यस्य ईप्सित जिहासितयोर अभावात् अनुष्ठान अनवकाशात् नवसंचय, ज्ञान हो गया सब सर्वज्ञ हो गया, ज्ञाते सर्वज्ञ से वो ज्ञानी सर्वज्ञ सबका ज्ञान हो गया, कृतकृत्य हो गया, ईप्सित जिहासित कोई दोनों ही नहीं, त्याग करना ग्रहण करना इष्ट, आप तो मिष्ट हा तो मिष्ट नहीं, अनुष्ठान का अवकाश नहीं होने से समुचय नहीं है। विदुष विविध सुख प्रेपया प्रवृत्ति समुचय सिद्धि रीति आशंका, विविध सुख प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति तो हो सकती समुचय हो जाए इति आशंका। सर्वसाधन साध्यंच सुखम यच्चाप्यभीप्सितम् सर्वानंदेकहेतुत्वाद् ब्रह्माप्तो प्राप्तमेव तत्। यच्च सर्वसाधन साध्यम अभीप्सितम् सुखम ब्रह्मानंदे के हेतुत्वात् तत् ब्रह्माप्तो प्राप्तमेव। सर्वसाधन साध्य जो सुख है इष्ट, जितने सुख इष्ट है ब्रह्मलोक सुख तक, सब सर्वानंदे के हेतुत्वात्, सर्वानंद एक हेतु यस्य सर्वस्य सुख से हेतु आनंद रूप ब्रह्म, सर्वानंदे के हेतु सर्वानंदात्मक एक हेतु ही, क्योंकि उसी के ही प्रतिबिंब से आभास से सब सुख है, अन्यत्र सुख ही नहीं, उसके ही स्वरूप से अन्य में सुख है। सर्वानंद तो कर्मधार करना, सर्वानंदेव एक हेतु यस्य एक एवित एक हेतु, सर्वानंदेव सर्वानंद एक हेतु यस्य एक हेतु में भी कर्मधार हो जाएगा। सर्वजर पुराण केवल नहीं, एक शब्द आयत समाज में एक नाथ में किम है नहीं, एक को पूर्ण निपात करने के लिए एक पहले सर सर्वज पुराण व केवल नहीं है, उसमें एक नहीं है ना, एक है हाँ, पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण पूर्वकालिक कहाँ है एक शब्द पूर्ण, तो एक में पहले कर्मधार हो जाएगा, उसके बाद बहुबरी करने का है हाँ, एक क्या था मुख्य मुख्य के अर्थ में हाँ कि नहीं, हम जहाँ उससे तो समाज करेंगे मुख्य अर्थ होगा हाँ, हाँ हाँ संज्ञा में हाँ संज्ञा नहीं हाँ, वो तो विग्रह अस तो अशपद विग्रह हो जाएगा नित्य समाज से हाँ, नहीं यहाँ तो संज्ञा नहीं है, किंतु दिक् संख्य संज्ञा सूत्र संख्या का जहाँ करेंगे वो संख्या में ही संसार, संख्या नहीं तो पंच ब्राह्मण वहाँ का सप्तर्षय में तो संज्ञा होने से समास हुआ, जहाँ संख्या संज्ञा जहाँ संज्ञा नहीं वहाँ समास नहीं होता है, नित्य अनित्य दोनों में समास नियम हो गया संज्ञा में संज्ञा में वह नियम बाधन के लिए दिया, तो एक शब्द जो दिया है दीक्षा के संज्ञा में जो दिया है संज्ञा में इसका नियम बाधन, बाधन कौन से यहाँ संज्ञा नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, नहीं हाँ अर्थात यहाँ क्या है विशेष विशेषण समास प्राप्त है, दीक्षा संज्ञा नियम करेंगे तो नहीं होना चाहिए, किंतु एक शब्द देने से उसका बात हुआ, कौन से है ये हो गया तो समास हो गया, किंतु एक शब्द का अर्थ मुख्य होने के लिए कोई जरूर नहीं, मुख्य अन्य केवल विशेषण है एक एक तो संख्या, क्योंकि दीक्षा की संख्या प्राप्त था तो संख्या अर्थक है, तो एक एक हेतु, क्योंकि एक हेतु में मुख्य हेतु कहेंगे तो नहीं होता है, एक क्या था एक ही हेतु है ज्ञान ही एक हेतु है, एक हम दिया था एक हेतु हाँ सर्वानंद ही एक हेतु, सारे सुख का एक हेतु सर्वानंद है, इसमें यहाँ मुख्य अर्थ नहीं है, यहीं मुख्य अर्थ लेने चल जाता है, यहाँ मुख्य नहीं एक ही हेतु है, ब्रह्मा तो सब प्राप्त हो गया। 88 में चकार चौद्य निराशार्थ सर्वा सर्वसाधन साध्यम च सुखम, यन नाना हेतु अधीनम सुखम तद्यद्यपि ईप्सितम तथापि, नाना हेतु के अधीन सुख तो इष्ट होगा, आनंद ब्रह्म हेतु को तो सुख प्राप्त हो गया और विशेष सुख इष्ट होता है, तथापि ज्ञानाद ब्रह्माप्तो अज्ञान ध्वस्त्या, ज्ञान से अज्ञान अज्ञान ब्रह्म प्राप्त अज्ञान नष्ट हुआ, तद आप्तमेव तो विशेष सब कुछ प्राप्त हो गया, तस्य आनंदस्य इत्यादि श्रुतिर तस्यैव आनंदस्य मात्रम उपजीवते आया, तो विशेष सुख जितने वो ब्रह्मानंद का अंश है, ब्रह्म सर्वानंदत्वात् सर्वानंद रूप ब्रह्म है, लौकिक आनंद आनंदेशु अनपेक्षितत्वात्, लौकिक आनंद जितने सर्वत्र है ब्रह्मानंद हेतु है अनपेक्षितता, अतः ब्रह्मविद सुखेपया अपि अप्रभुतेर न समुचे, सुख प्राप्ति के लिए प्रभुति वो नहीं है, इसलिए किसी प्रकार समुचे नहीं है। कथम ब्रह्मण सर्वानंद एक हेतु था, ब्रह्म सब आनंद का हेतु कैसे होगा, जितने विषय आनंद का एक हेतु ब्रह्म कैसे, इति आशंक्य अस्माध्येव इति यद्यत कामिते सर्व प्राप्नोति श्रुति आया, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अस्माध्येव आत्मनो यद्यत कामिते तत्र सृजते, इसे सबका हेतु हो गया, यद्यत कामयते कामी कर्म भूमावस्थित अस्मादेवात्म विज्ञानात् तत्त सुखमुपाश्नुते, कर्म भूमौ अवस्थित कामी यद्यत कामयते अस्मादिव आत्मविज्ञानात् तत्तत् सुखम उपासनते, पहले कर्म भूमि में रहते हुए कामी जो जो कामना करता है आगे ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान से सब सुख प्राप्त कर लेता है और कुछ अप्राप्त नहीं रहता है, आत्मज्ञानात् आत्मसुख प्राप्तावपि कथम सर्वसुखाप्ति, आत्मज्ञान से आत्मरूप सुख नित्य तो हो गया, अन्य सुख कैसे, अनतिशयम अनंतम आत्मसुखम निरतिशय अनंत आत्मसुख तत्र अंतर्भूतम इतरदिति मत्वा, उसमें सब कुछ अंतर्भूत हो गए, आत्मसुख से अनंत मान प्रमाण कहते सहस्रदश भागाद्य सुखानंत परात्मनः वक्षते सर्वसौख्याप्ति तस्मिन् दृष्टे परात्मनि, सहस्र दशभाग रिद्या वृद्धिया, सहस्र दशभाग कितने हैं, सहस्र से दशभाग, सहस्र का दशभाग 100 हो गया, हजार का दशभाग 100 भाग वृद्धिया, श्रुति में शतगुण शतगुण आया, एक आनंद मानुष्य आनंद से गंधर्व आनंद का कितने अधिक, सो उसके आगे सोगुण सोगुण सोगुण शत शत को सहस्र दस भाग रिद्या, सहस्र के दस भाग शतभाग रिद्या। परात्मा न सुख अनंतम वक्षते, आगे आएगा परात्मा में सुख अनंत सोगुणा सोगुणा बढ़ते हुए। तस्मिन दृष्टे तस्में परात्मनि दृष्टे सर्वसौख्याप्ति, सारे सुख प्राप्ति है। आ मनुष्याद आच सूत्रात् पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् उत्तर उत्तर जा शतगुण वृद्धिया, मनुष्य से आरंभ करके हिरण्यगर्भ तक सौ गुण बढ़ करके परस्य अनतिशयम अनंत सुखम कहेंगे आगे। तत्त प्राप्त सर्वमपि सुख प्राप्त हो गया, प्राप्तमेव परस्य आत्मन दृष्टिरेव प्राप्तिरित्य अभिप्रेत्य दृष्ट ग्रहणम, परमात्मा की दृष्टि ही प्राप्ति और प्राप्ति किया इसे दिया। तस्मिन दृष्टि परात्मा ने दृष्टि होने पर प्राप्त हो गया। ब्रह्मानंदे सर्वानंदा अंतर्भाव से भक्षमाण से भी नात्र तद्धि तत्कथम ब्रह्मानंद आप्तोपि तदाप्ति, नात्र तद्धि तत् नात्र तद्धि तद्धि मतलब उसका ज्ञान नहीं है। ब्रह्मानंद में सर्वानंद अंतर्भावने पर भक्षमाने पर नात्र तद्धि तद्धि मतलब वो सर्वानंद अंतर्भाव इसका ज्ञान नहीं होगा। कथम ब्रह्मानंद आप्तोपि तदाप्ति केशु इति आशंक्य, कामित सर्व यहाँ ऐसे ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मानंद सब ज्ञान अंतर्भूत ऐसे नहीं कहा गया। तो यहाँ क्या कामित तो जो जो चाहता है सब प्राप्त कर लेता है। कामित तो सर्व सुख से आत्मन जन्म सते तत्रेव अंतर्भाव आदि, यहाँ भान होता है, बुद्धि ज्ञान नहीं होता है तो सर्व आनंद अंतर्भूत तो ये बात नहीं। यद्यत कामित तथा आत्मन सृजते कहने से सब सुख आत्मा से सृष्टि होती, यहाँ कहा गया उनसे सब कुछ अंतर्भाव भान होता है। अंतर्भाव अंतर्भाव परानंदे सुखानामाविरिञ्चत अस्माद्देवेति वाक्येन सर्वेषां प्रबोध्यते। अस्माद्येवेति वाक्येन यद्यत कामयते अस्माद्येवे आत्मनो यद्यत कामयते तत् सृजते, ये वाक्य अस्माद्येति वाक्येन न सर्वेषां सर्वेषां परानंदे आविरंचित सुखानां अंतर्भाव प्रबोध्यते। अस्माद्येवेति वाक्येन सर्वेषां नः यथा सर्वेषां न सुखानां आविरंचित सुखानां परानंद अंतर्भाव नः सर्वेषां प्रबोध्यते, नः प्रबोध्यते और सर्वेषां के साथ वहाँ ने भी कर सकते हैं। हाँ हमको नः अस्माकं प्रबोध्यते तो हैं सर्वेषां सुखानां आविरंचित कहने आविरंचित सर्वेषां सुखानां परानंद अंतर्भाव अस्मादेव वाक्य न न प्रबोध्यते। हमको सब हमारे हम सबको कहने की अपेक्षा सर्वेषां सुखानां कहने से ठीक है, यहाँ दिया तो इधर वाक्य ने सर्वेषां न प्रबोध्यते सबको बताते श्रुति एकानवे में अंतर्भाव आविरंचित हिरण्यगर्भ अवसानानां, हाँ सर्वेषाम उसके दिया ठीक है। सर्वेषाम सुख के साथ संबंध किया क्योंकि नह के लिए हमको बताती कौन से, हम सबको कहने का कोई जरूरत नहीं। तो सर्वेषाम सुख का विशेषण कितने नंबर, हाँ आविरंचित हिरण्य गर्भ अवसाना नाम संसार निविष्टा नाम सर्वेषाम सुखानाम, संसार में जितने सुख है सारे सुख अस्मादेव सुखानाम अंतर्भाव परानंदे अंतर्भाव सर्वेषां सुखानाम परानंदे अंतर्भाव न प्रबुद्धते न कहते शास्त्राधिकृतान प्रति शास्त्र में अधि न विसर्ग चाहिए न शास्त्राधिकारियों के प्रति श्रुति कहती है आत्मानमेव इत्यादि केवल ज्ञानात् मुक्तिरिति एवं परतया व्याख्याय आत्मानमेव उपासित केवल ज्ञान से मुक्ति व्याख्यान हुआ तत्र भर्तृप्रपंच व्याख्याम उत्थापयति उनकी व्याख्या भी कहते हैं स्थितेप्येवं प्रमाणार्थे केचिद् व्याचक्षते अन्यथा प्रमांतर विरुद्धार्थ मेमं ग्रंथं यथोदितं प्रमाणार्थे एवं स्थितेपि केचिद् इमं ग्रंथं यथोदितं प्रमाणांतर विरुद्धार्थम अन्यथा व्याचक्षते कोई अन्यथा व्याचक्षते यथोदितम प्रमाणांतर विरुद्ध जैसे क्या उसके अन्य प्रमाणांतर प्रमाणांतर विरुद्धार्थम इमं ग्रंथ व्याचक्षते प्रमाणांतर विरुद्धार्थम प्रमाण विरुद्ध नहीं के प्रमाणांतर विरुद्धार्थम जो कहते प्रमाणांतर विरुद्धार्थम बयानवे प्रमाणम प्रकृत वाक्यम तस्य अर्थ ज्ञानादि मुक्तिरिति तस्मिन् उत्तरित्या स्थिते भी तदेव वाक्यम अन्यथा अन्य व्याकृबन्ते तच्च निर्विशेष एकरस्य प्रत्येक ब्रह्म आवेदक तत्वादि विरुद्धार्थत्वा त्याज्य निर्विशेष एकरस्य प्रत्येक ब्रह्म आवेदक तत्वादि विरुद्धार्थ अंतर शब्द क्या है स्थिति एवं प्रमाणार्थे केचित व्याचक्षित अन्यथा प्रमाणांतर विरुद्धार्थम प्रमाणांतर ये जो वाक्य आया सारे प्रमाणार्थ वाक्य तो पहले आया एवं प्रमाणार्थ स्थिति भी केचित इमं ग्रंथम यथोदितम इमं ग्रंथम अन्यथा व्याचक्षते प्रमाणांतर विरुद्धार्थम टीका में कैसे हुआ प्रमाणम प्रकृत वाक्यम ये जो चल रहा है प्रकृत वाक्य तस्य अर्थ ज्ञानादय मुक्तिरिति तस्मिन् उत्तरित्या स्थिते भी तदेव वाक्यम अन्यथा अन्य व्याकृति जो ग्रंथ हुआ उसको अन्य प्रकार व्याख्यान करते हैं तच्च निर्विशेष एकरस्य प्रत्येक ब्रह्म आवेदक तत्त्वादि विरुद्धार्थत्वा त्याज्यम ठीक है तो ये जो वाक्य है इसकी व्याख्या अन्य प्रकार करते हैं हैं हाँ ये पूरे इसी ग्रंथ की व्याख्या अन्य प्रकार की हाँ किंतु वो जो व्याख्यान है विरुद्धार्थ किससे विरुद्ध प्रमाणांतर विरुद्धार्थ अन्य तत्व से आदि वाक्य जन्य जो प्रमाण उसका ही विरुद्धार्थ क्योंकि ये वाक्य का व्याख्यान अपने किया भर्तृप्रपंच अन्य प्रकार व्याख्यान करते हैं दोनों ये दोनों जो प्रकार हुआ दोनों में किसको हम मानेंगे किसको छोड़ेंगे इसे कहते हैं प्रमाणांतर विरुद्धार्थ तत्वमस्यादि वाक्यजन्य प्रमाण से ये विरुद्ध होने के कारण त्याज्य मतलब यहाँ वाक्य की दो प्रकार व्याख्या होगी भर्तृप्रपंच क्यों त्याग करेंगे आपका मत क्यों ग्रहण करेंगे इसे प्रमाणांतर विरुद्धार्थ प्रमाणांतर तत्वमस्यादि ठीक है ठीक है हाँ भाष्यवर्त प्रपंच वाक्यजन्य प्रमा है या प्रमा है भ्रम है तो नहीं कर सकते अभी तो जो व्याख्यान हो गया ये भी हमारा प्रमा है उससे अन्य जो प्रमा ये दोनों ये ग्रंथों को छोड़ करके ये ग्रंथजन्य जो प्रमा होगी उसकी अपेक्षा अन्य प्रमा है तत्वमस्यादि वाक्यजन्य प्रमा तत्वमस्यादि वाक्यजन्य प्रमा से विरोध होने के कारण उनका व्याख्यान वो त्याज्य हमारे जो व्याख्यान है तत्वमस्यादि प्रमाणांतर से अविरुद्ध होने से ये ग्राह्य उनका विरुद्ध है। अर्थात ये तो वाक्यजन्य प्रमा की अपेक्षा अन्य या प्रमा तत्व से वाक्यजन्य तद विरुद्धत्वाद तत् भर्तृप्रपंचमत्तम त्याज्यम प्रमांतर प्रमांतर। क्योंकि ये वाक्य की दो प्रकार व्याख्या हुई, कौन सा वाक्य यथा कौन सा अयथार्थ है, इसे जिस तत्व से आदि प्रमांतर अन्य है तद विरुद्ध होने के कारण ये ठीक नहीं। प्रमांतर विरुद्धार्थम इदम ग्रंथम अन्यथा व्याचक है तो कोई बहाने वे प्रमाणम प्रकृत वाक्य तस्य अर्थ ज्ञानादि मुक्ति ये स्थित हो गया, उसी वाक्य को अन्यथा अन्य व्याख्यान करते हैं। किंतु वो व्याख्यान क्या है, निर्विशेष एक रस प्रत्यय ब्रह्म आवेदक जो तत्वमादि वाक्य प्रमा तजन उसके विरुद्धार्थत्वात् प्रमांतर विरुद्धार्थ कौन से त्याज्यम, तो उनका व्याख्यान त्याज्यम। हाँ ओम।